Les filles de Lilith, amb Laura Flores. Salutacions als qui acabeu de sintonitzar amb nosaltres. És bon moment per posar un toc femení a les zones radiofòniques des d'aquí, des de les filles de Lilith. I avui tot just rejuvenim la nostra taula de tertúlia per agafar les pulsacions a les noves generacions. Ens intentarem apropar la seva realitat i esbrinar si aquest alarmisme sobre la pèrdua de valors que últimament adjudiquem als més joves està justificat o no. Vostès què en pensen? Podem confiar en un futur més igualitari? Això intentarem que ens ho aclareixin les convidades que m'acompanyen aquí a l'estudi i que podreu conèixer en uns minuts. Recordeu que us acompanyarem aquesta darrera hora i també hi haurà temps per fer una parada a la nostra habitual secció de salut, avui amb els professionals de l'Institut Valencià d'Infertilitat. A més, l'Anna Pitar ens obrirà la clau de l'armari i l'Esther Bizuete tornarà a guiar-nos per la seva particular història en femení. Som l'equip que fa possible aquest programa, el Samuel Castro, el control tècnic i qui us parla. La Laura Flores, el mateix equip que avui vol compartir amb vosaltres la seva menció especial als Premis del Consell de Benestar Social de Barcelona. És tota una injecció d'adrenalina i d'il·lusió de debò que ens empenya a continuar endavant. Així que, com sempre, benvinguts i benvingudes a les filles de Lilith. Fem un breu repàs de l'actualitat en clau femenina amb el Guillem Riera. La mediadora cultural de l'Ajuntament de Cunit, Fàtima Gailan, ha denunciat l'assetjament al que ha estat sotmesa per part de l'imam d'aquesta localitat, Mohamed Benjamin. No portar el vel i relacionar-se amb famílies catalanes no islàmiques serien les causes de la presumpta persecució. El fiscal demana 5 anys de presó per l'imam, a qui acusa de delictes de persecució, amenaces i calúmnies. A la denúncia apareixen 3 persones més, totes elles membres de l'Associació Islàmica de Cunit. El Consell Comarcal del Baix Llobregat ha lliurat el segell d'igualtat d'oportunitats a les empreses de la comarca que promouen l'equitat entre els seus treballadors i treballadores. Aquesta és la primera edició que s'entreguen aquests guardons. Més de 20 empreses i entitats han presentat la seva candidatura. Entre els premiats destaquen Abacus, Seat, Sertel i Nestlé. Aquestes són grans companyies que han millorat els seus resultats amb una aplicació exemplar del Pla d'Igualtat. I continuem parlant de guardons. En aquest cas, les filles de Lilith són protagonistes perquè els Premis del Consell Municipal de Benestar Social de l'Ajuntament de Barcelona han reconegut la nostra tasca amb la menció especial a la categoria de ràdio. Després d'una temporada sonant a les zones de Ràdio Cornellà, les filles de Lilith ens hem convertit en una petita finestra a la realitat més propera de la dona actual. Només podem dir gràcies a tots els convidats i convidades que han passat per aquest estudi i ens han ajudat a fer un programa tan digne com les persones que ens escolteu. Gràcies també a l'equip que fa possible aquest programa, al Samuel Castro, al Guillem Riera, a l'Anna Pitar, l'Esther Bizuete, qui us parla. Doncs a la Laura Flores, estem molt contents. Moltes gràcies, com sempre, per escoltar-nos. Esteu escoltant Les filles de Lilith. Arriba el nostre temps de tertúlia i s'ha de dir que la mitjana d'edat de la nostra taula de convidats i convidades ha baixat bastant i d'això són responsables precisament les joves de 15 anys que ens acompanyen avui per parlar d'igualtat. La veritat que últimament ha crescut bastant la preocupació per les noves generacions. Ha sonat l'alarma i no és estrany si tenim en compte que més de 20 dones menors de 30 anys van ser víctimes mortals de la violència masclista durant el 2009. No sabem si són excepcionals aquests casos, o bé la punta de l'iceberg dels problemes d'igualtat que encara existeixen entre les noves generacions. Així que avui parlem de present i futur amb les nostres convidades, la Noelia Ramos, la Maria Villarejo, la Lorena Romo i la Natàlia Ortiz. Hola, noies, què tal? Hola. Hola. Bé, què us sembla, doncs, el que acabem de dir? Us imagineu, per exemple, un futur igualitari entre homes i dones i, per què no, doncs, encapçalat per vosaltres, per les noves generacions? Home, doncs sí, és un propòsit que s'ha d'aconseguir, suposo. Però vosaltres us veieu capaços de fer-ho? Creieu que actualment ja es comença a atisbar un millor futur entre homes i dones? Per exemple, doncs a la vostra classe o entre amics i amigues noteu que és una situació diferent a la que podrien viure els vostres pares? Bueno, no sé, jo crec que dia a dia, a lo millor, tot anirà millorant. Uh-huh. I ja des de les aules, per exemple, entre els nois de la vostra classe i vosaltres, noteu diferències o no? Sou, acostumeu a anar en grups d'amics, amigues... No, com... ja anem tots junts, ja. Sí, sí, anem tots junts. Sí, sí. Uh-huh. Sí. No hi ha grups així de nois i noies, no, hi ha tots barrejats. Sí. Uh-huh. Sí. Digues, digues. Sí. I aleshores vosaltres us sentiu bé normalment amb els nois o alguna vegada us sentiu discriminades? Doncs això, quan ells juguen, per exemple, a futbol, vosaltres feu, per exemple, un altre tipus de tasques o de jocs a l'hora d'anar al pati, alguna vegada us ha passat que heu volgut jugar, per exemple, a futbol i no us han deixat o us heu trobat que una mica rebutjades o no? Bueno, no sé, home, a lo millor depèn de quin noi, però després sempre acabem jugant. No, però a part és que els tios hi ha vegades que se senten superiors, però perquè són tios, no sé. Sí, sembla que com que nosaltres no diuen que no sabem jugar al futbol o qualsevol cosa i no ens deixen plotar, també depèn de la persona, o sigui... O perquè se lo toman en serio el juego. I perquè volen jugar allà... Bueno, però és que són tios i es pensen que perquè només siguem noies doncs ja... Són menys, a vegades, només a vegades, s'ho pensen. Aleshores dieu, sou tius i pensen així. M'estic una mica encara donant a veure que sí que hi ha certes reticències encara entre nois i noies i sí que hi ha diferències. Home, però esclar, però les noies també ens defensem. Uh-huh. Llavors, no és que nosaltres també es podem burxar una miqueta a ells i tampoc passa res. O sigui, que no, diguem que no us deixeu atemorir pels nois, no? A l'hora de... No, per res. Per tant, bueno, també hi ha aquesta part de que es veu que pugen noies lluitadores, podríem dir, no? Si ells ataquen, nosaltres també. Sabeu que últimament, a més, els joves i les joves se us critica bastant, diuen que les noies d'avui dia encara toleren actituds masclistes, que els nois que triomfen són els més problemàtics, diguem... que els xulitos, no?, perquè ens entenguem. Esteu d'acord? És la percepció que també teniu vosaltres? Home, una mica. Sí. Sí. Però també depèn de la persona o... No sé. Sí, perquè normalment els que són els xulitos i això, que sempre vacilen, són els que tenen doncs, més bon rotllo amb totes les persones, perquè són simpàtics, són més oberts, però no perquè siguin xulitos, sinó, no sé, és el seu caràcter, a més. Però això de triomfar, o sigui, depèn del sentit en què vagi. Perquè si... O sigui, aquestes persones normalment són que passen de tot i potser en un futur triomfaran més els que no destaquen ara que els que van ara de xulitos. Jo crec que també se li puja el cap una mica. Sí, sí, sí, sí, molt, molt. Això de triomfar... I potser l'entorn ajuda una mica que se li pugi al cap a totes aquestes persones. Sí, sí. El que dèiem, creieu que les noies normalment, sí, quan som més joves, ens atrauen més els malotes de la classe que no pas potser l'empollón per dir alguna cosa i per parlar de tòpics? Hombre, sí, bueno, pues sí. Per què dir que no? I per què, per exemple, què li trobeu al noi aquest més xulito, que no trobeu a un altre més calladet o més tímid? Perquè a lo millor també està amb més cachondeo, no? Uh-huh. O sigui, a les classes o no sé. Clar, i és més obert, parla amb tothom. Sí. Sí, perquè normalment els empollons estan com més en el seu rotllo d'estudiar. Home, no tots. Sí, clar, però... no tots, però depèn. I és divertit, sí. I et rius amb ells. Sí, però després... Sí, després, la Natàlia, després què passa? No sé, que per exemple sí que se li espulla una mica. Sí, depèn de quins, ja a vegades... Es passen. Sí, es passa. Sí. Però perquè depèn amb quines persones, els que són molt, molt, molt bulleros, o sigui que doncs, depèn de quines persones, doncs prenen massa confiança i després ja doncs, et discriminen. Que a mi, o sigui, no passa, però ja a vegades... L'anomenat bullying, no?, que també se'n parla molt a les escoles, sí. I la discriminació de companys. L'heu viscut alguna vegada, aquest cas? No vosaltres mateixes, però a companys vostres? Sí, sí, una amiga meva, sí. Que va a un altre institut, que doncs ella sentia com diferent. Llavors, per ser una mica diferent de les altres, per la forma en què vestia i tot això, doncs la discriminaven. I és clar, les meves amigues que també anaven amb ella, doncs van dir no, perquè és una persona que és simpàtica i això. I es van començar a juntar amb ella i van fer que relacionés amb més gent. Uh-huh. I es va veure que era molt simpàtica la noia aquesta. O sigui, que ella ho va superar, no?, amb ajuda d'altra gent. Sí, finalment sí. Va trobar el seu lloc. Sí, perquè a més, quan ja t'ajuden, doncs la gent ja es comença a juntar i comença a veure com és la persona en veritat. Però hi ha gent que només es fixa només en el físic. I ja, com ets, en el físic ja... És com, t'etiqueten. Ja, doncs mira, esta és tal, esta és qual i esta és pa aquí. Llavors, doncs no, se t'ha de conèixer una mica més, perquè... parlaves del físic ara. Creieu que la societat en general, o fins i tot vosaltres mateixos, sou més durs amb el físic de les noies que no pas els dels nois a l'hora d'etiquetar la gent? Sí. Però també crec que a lo millor també és l'edat, no? Sí, tenim aquesta edat que a vegades ens importa més el físic o els importa a ells. Home, però també, o sigui, hi ha persones que com vesteixen, doncs que dius, però o sigui, no passa res. Perquè destaquen d'alguna manera, però potser després no són tan rares. Sí, normalment la gent que de la que et queda se lleva una mica parada són la gent que destaca per sobre de l'altra gent, perquè hi ha persones que totes vesteixen igual, seran allà rebajo de boquitas. O sigui, que diguem que és més fàcil catalogar una noia per com vesteix, potser, així a priori, a primera vista, que no pas per com és. Sí. Això ara sí que... Hi ha molta gent que fa això. Sí. Bastants casos. En canvi, un noi potser ens fixem més en la seva manera de ser, com deia, potser el xulito, aquest que és més obert, més... Bueno, tendeix més a obrir-se a la gent, a parlar amb la gent. Aquest potser no ens sembla tan atractiu pel seu físic, sinó per la seva manera de ser. Bueno. Sí. Depèn. Home, sí. Si és líder... No, però a part, és que els tios, el vestuari que tenen tampoc és que sigui molt variat. Normalment, texans, caiguts, sudadera... Sí. O sigui, ara és que vesteixen tots igual. Sí, vesteixen quasi tots igual. Teniu més problemes vosaltres, no?, per posar-vos d'acord. Sí. Sempre és més dur, el tema de la dona. També hi haig de dir que hi ha certa alarma sobre el jovent i se us critica perquè ha disminuït l'edat de les víctimes per violència masclista. Hi ha noies joves que també són maltractades. Això vosaltres ho veieu com un problema llunyà o de tant en tant us fa reflexionar? Home, jo encara ho veig una mica llunyà, perquè estem allà amb els nois... O sigui, quan ens juntem entre amics i ja està. Mm-hmm. I això de violència masclista, jo almenys ho veig com més com parella. Per vosaltres què és la violència masclista? Què engloba? O què considereu que és violència? No sé, cap a les dones? Maltrat, no? Per vosaltres què és el maltractament, per exemple, no? És una bufetada, són vàries... Com això també, però també pot ser una mica psicològic, sí, no? Sí, també. Clar. Depèn del punt que tu... vegis que t'està afectant, o sigui, que t'està afectant. I és com si la persona que t'està maltractant se sentís superior a tu. Llavors, en aquest punt ja tu dius, està aquí molt lligat. O no. I en dones que, per exemple, no? Sí, que com que li fa por enfrentar-se o... Clar. O també aguanten perquè l'agraden tant que... Aguanto. O no, no volen reconèixer que el que els està passant és això, que els està tenint... Que se'ls està maltractant, no? Sí. Deien que el maltracte és psicològic, i crec que ho he dit molt bé, a vegades se sent quan la persona comença a sentir-se superior a tu. Sí. Això és possible que també es doni entre la gent de la vostra edat? Que hi hagi persones que se sentin superiors a altres i que això també ho posin en pràctica en parelles, parlo de primeres parelles, doncs els noviets, que és normal, no? Que amb 15 anys doncs, es comencin a tenir els primers noviets. Creieu que això també es pot posar en pràctica en aquest tipus de parelles tan joves? Bueno, no sé. Jo no conec cap cas, però es podria dar també. O sigui, Depèn de com pensi el noi, també. O sigui... I de com t'estimi, perquè se suposa que si a tu t'estima és que t'ha de respectar tal com ets. Però hi ha també el típic que ara no te pongas esto, no te pongas l'altre, ara no te vas de marxa. Sí, que es fica amb ella de... També com físicament, no posis això que et fa gorda o coses així. També. Sí, però jo això crec... a la noia també li afecta bastant. Sí. Jo crec que encara, no, a la nostra edat, no hi ha això. Però jo crec que a aquesta edat també com que afecta més. Si et diuen, per exemple, que estàs gorda, o sigui, ja et menges el cap. Sí, per això. I t'acomplexes i tot això. Jo crec que això sí que es veu més a aquesta edat que quan ets però més. Això no és només als nòvios. Això és... Home, ja. Entre amigues, també. Sí. Com resignaríeu vosaltres, per exemple, si un noi, si fos el vostre xicot, us digués que no us podeu posar minifaldilla? Doncs faria el que jo voldria. I si no li agrada, doncs que no miri. I si posés en pràctica el xantatge emocional? I... No. Si, per exemple, plorés, si us veiés amb minifaldilla o s'enfadés molt, és igual? Home... Seria molt raro, no? Sí! No. Jo tallaria amb ell. Jo crec que tallaria, perquè... O sigui, no és normal. Home, no, talla tampoc, perquè si se'ls posa que... Ja però si ja s'està tan vell molt de temps i per una cosa d'aquestes, primer intenta raonar una mica. No sé per què? Parlar, però... Depèn de la manera que ho digui. Inseguretats, potser, no? Que, la, que a vegades es transmeten d'un membre de la parella a l'altre. Potser ell no vol veure's amb minifaldilla perquè us veu massa guapes i li fa por doncs, que un altre noi, en aquest cas, es pogués enamorar d'un altre noi, d'aquesta noia, no? De vosaltres. Però suposo que és qüestió d'una mica treballar la seguretat, sobretot des del jovent, mm-hmm. des de que teniu aquesta edat. És, abans també dèieu que per vosaltres que us diguin gorda significa una menjada de cap impressionant, no? O que us diguin gorda, o escolta, mira, qui mal pentinades vas avui, o t'ha sortit un gra, això per, és normal, no? Per una persona que s'està formant, doncs significa que la seva inseguretat pot marmar. Creieu que és important i comença també aquesta educació en la igualtat per crear seguretat i autoestima entre les persones? Home, sí. Sí. Sí, sí. Però, bueno, a part de que hi ha molts nois que potser et diuen això de ai, que cura que estàs, no sé què, però potser ho diuen en plan broma, mm-hmm. perquè tu et fixis amb, això, que et fixis amb ells. Que hi ha vegades que, no sé... Com una estratègia una mica... No, sí, però bromes però que... no són... No, però depèn de quina noia, per exemple, si ja té una mica de complex, clar. Li pot afectar, no? I el millor és que no li fa gràcia. Home, clar. A una noia que ja té una mica complex... A qui li fa gràcia que li diguin gorda? Home, ningú. O sigui, a lo millor t'ho diuen de broma i una amiga, per exemple, t'ho diu de broma, no? Però pot afectar també. Però si un té l'autoestima, sap com és, i se sap estimar, i encara que li diguin gordo, sigui veritat o mentida, sabrà veure si allò és real o no, no? El problema és quan la persona no té autoestima, això sí que és quan li pot afectar, i fins i tot psicològicament, doncs pot arribar a ser bastant dur, no? Sí. I un noi gelós, per exemple, significa que està més enamorat? No. No, no té res a veure. O sigui, bueno, a lo millor sí, però... Sí, no. Que la vol... Jo crec que un noi gelós és que la vol per a ell perquè li agrada moltíssim. Però no tenen casa així. No, però és que tampoc vol dir que estigui molt, molt, molt, molt enamorat. Vol dir que... Que depèn de la persona. És molt possessiu amb tu. Amb una persona és molt possessiu que només et vol per tu i ja està. Però... Bueno, però... Que no. Aquest punt... Des que hi ha també joves que s'enfaden perquè a lo millor estàs parlant amb un altre, no? Sí. Sí. Jo crec que això ja és que... Problema d'inseguretat, potser, del que parlàvem abans. Tot va unit, no? De confiança. Exacte. Però que aquestes coses és que no s'ha d'enfadar quan passa això. Això té a veure... Depèn de la confiança que tingui en tu. Perquè si té molta confiança ja sap que no pot passar res amb un altre, doncs ha de... O sigui, no té per què posar-se gelós. Confiança. Sí, sí. I parleu a l'escola d'igualtat de gènere, de tant en tant? N'heu tingut algun debat a classe? No, no, no res. Sí. El Joan Miró no hem parlat res. El Martí Pol van venir a fer-nos una xerrada. No. Hi ha una campanya, sabeu, que es diu Talla amb els mals rotllos, que van pels instituts i per les escoles. Això sí, això sí. Hi ha cartells al nostre institut. Sí, ara al nostre. Un i està a biblioteca. Creieu que s'hauria de parlar més, per exemple, a l'escola, del tema d'igualtat de gènere? Tenim bueno, que fer xerrades ara... com del sexe, però... Sí, o sigui, fem xerrades, però de la sexualitat. Ja està, no o sigui, d'això no... Home, també és important, s'ha de dir, la sexualitat, el tema de la sexualitat, per tractar o per passar-ho també d'alguna manera a la igualtat de gènere, perquè aquí també és on s'ha de demanar respecte, igualtat entre homes i dones, també en el tema de la sexualitat. Suposo que això també us ho fomenten, no, a l'escola? Sí, sí. A tutoria sí que una vegada vam fer... ens van passar una fitxa que posava maltractaments i això sí. Però ja... No. Molt, molt no hem parlat. Però sí que estaria bé perquè potser hi ha gent que es veu reflexada amb el que li està explicant i llavors, doncs, al final acaba admetent que el que està tenint és un maltractament. I també li pots ajudar a aquella persona. Clar. I si no volem que passi això, tenim que parlar-ho, no? Clar, clar. Si no sabem res... Passarà. Aleshores, però jo vosaltres us veig molt conscienciades. D'on ve la vostra consciència sobre la igualtat de gènere? D'on l'heu tret? De nosaltres. De nosaltres mateixes. Sí. De vivències, de casa, de la televisió, dels mitjans de comunicació. Home, la televisió afecta molt perquè sempre notícies de guerra, futbol i violència de gènere. I sempre que ara han mort una dona, que ara han mort tal... Sí. I clar, tu ja consciències de que hi ha molt masclisme en el món. Llavors, doncs, ja saps. Ja. Jo crec que els joves d'avui en dia també estem més conscienciats de tot aquest tema, no? I que sempre ens estan dient que home i dona són iguals, que no hi ha diferència. Clar. Sí, perquè és un tema que ara es tracta molt. Està bastant. Encara que no ens hem vingut a fer cap xerrada. Sí. Encara que hi ha aquesta mancança. A nosaltres sí, ens vam fer una. I què tal va anar, Lorena? Està bé, o sigui, van venir dues noies i ens van posar enrotllant i ens van explicar unes coses i ens van fer parlar entre nosaltres i posar-nos en situacions, com per exemple en una situació en què pot haver discriminació. Uh-huh. També, o sigui, també ens van posar en situació de que potser també, o sigui, coses que també podem passar-li a un noi com discriminació també. Exacte. Per exemple, si també vam parlar de que, per exemple, si un noi està plorant, també li, o sigui, de com també als nois també se li pot fer com... Maltractament. Sí. Sí, evidentment. Creieu que també una noia pot tenir aquesta actitud de gelosia i fins i tot de maltractament també. Psicològic sí, cap a un noi, oi? Clar, clar. Físicament potser no es dona tant, està clar que normalment ells són superiors, però és veritat que el maltractament psicològic també es pot donar de la dona o de la noia cap al noi o l'home, no? Sí, i hi ha persones que s'aprofiten, hi ha noies que diuen, aprofiten que està mal vist això del masclisme i ala, pues este me está discriminando. Quan en veritat és mentida. Hi ha persones que s'aprofiten, que diuen això, diuen mentides, però bueno. I Lorena, els nois de la teva classe van dir alguna cosa? O sigui... De què? O sigui, que si van opinar sobre això o es van riure. No, quan no, van opinar, van opinar també. Ah, vale. Els dos de mi classe se reirien. Sí. O sigui, voleu dir que esteu més conscienciada de vosaltres, les dones, que els nois, encara? Sí, jo crec que... Bueno, és que jo crec que els nois encara no... No es posen a pensar. No pensen en això. No. O sigui, no. O sigui, són com són i punt. O sigui, sí. Si t'han de dir alguna cosa, te la diuen. Que et molesta, bueno, pues, mala sort. Nosaltres ho pensem abans de dir-ho, jo crec. Mm. Sí. Però és important, no, que ells també es consensin, perquè si no, lluitar per la igualtat de gènere sense la col·laboració dels nois i dels homes seria una tonteria, no? Ja. Però és que hi ha vegades que els nois, per una cosa que a tu t'afecta i et molesta, doncs per ells... Pues no és res. És una tonteria. És una tonteria. O sigui, jo crec que encara no estan prou madurs per assimilar-ho, potser sí, a la seva edat. Sí, no estan lluny. O sigui, pensant en l'oceu i ja està. Sí. No tots, hi ha alguns que sí, no?, i que es pot parlar amb ells, però hi ha altres que, no sé, sí. O sigui, que no ho fan per fer mal, però... Sí, hi ha vegades que foten una mica. Avui deien que els salaris de les dones encara són inferiors als dels homes. Vosaltres com veieu el vostre futur laboral? Ja sé que algunes us queda una mica llunyà encara i potser podeu passar per la universitat i encara fer moltes coses i espero que tingueu sort, feu el que feu. Però com veieu el vostre futur? De tant en tant heu pensat? Com ho tindreu? Si tindreu fàcil? Si no? A què voleu aspirar? Home, jo crec que quan arribem ja estarà ja tot ho pensaré, bé. Sí. No, estarà tot bé. Ja, com més perquè falta molts anys, falta... Sí, encara falta anys. No, però sí, és que si ho penses una mica, tampoc queda tant. Queda quart, llavors de batxillerat, ja has de pensar una mica què vols estudiar clar, per fer de gran. Exacte. I clar, a mi almenys em fa respectar. A veure, alguna té inquietuds tecnològiques o científiques? No. Bueno. Què vol dir? Que els nois també són una mica més de ciències i de tecnologies. Aquí també hi ha tecnologia, sí, per diferència. Sí. I les noies de social, no sé. Sí. Però us plantegeu més no fer una carrera científica i tecnològica perquè no ho veieu gaire femení o realment perquè no us agrada? No m'agrada gens. Jo i tecnologia... Jo crec que si pensem en tecnologia ens ve al cap nois. No. No, jo no és per això. Cables. Aparells. Però és que... Jo és que no m'entra. Aquell tema és que no m'agrada. Igual que professors, us associa amb tots a noies. Sí, no? Sí, això sí. O infermers, infermeres. Jo, per exemple, sí, quan anava a l'escola, eren professores totes, no? Sí. I jo no m'imaginava que un professor em donés classe. I quan vaig arribar a l'institut ja havia més i... No sé, ara ja ho veig més. Ara és més normal, sí, però no? Quan era petita ho veia normal, professores. Veia un noi i era una mica raro. Sí, però a més perquè les noies, com, clar, els teus pares et crien els dos, però normalment el que està més amb tu des de ben petit és la mare, normalment. Sí. I clar, doncs, com també primària és més petit, doncs també associes més... La professora a la mare. Sí. O sigui, Jo deia als professors a la meva escola, som la vostra segona família, jo deia. Sí, és veritat. Sí. Aleshores, per exemple, no sé, vosaltres sou més de, m'imagino, de professions, aspireu a professions artístiques, potser, socials... Sí, periodisme. Sí. Periodisme. Sí. Home, aneu amb compte, perquè periodisme sí que és cert que hi ha més noies a les universitats que nois, diguem, fent periodisme, però a l'hora de trobar treball i d'accedir a llocs de responsabilitat, com doncs, directors de redacció i tal, ja està més difícil. Aquí tornen a ser els nois els que guanyen sempre en els llocs de responsabilitat. Clar, sí. Per què, penseu? Que els llocs de responsabilitat gairebé sempre són ells els que poden accedir. Doncs perquè encara que estem millorant, encara tenim aquest concepte machista de que, però inclús les noies, de que els homes són els que tenen els càrrecs més alts. Però ho trobem natural. Uh-huh. No és que, ara que raro, no. És, clar. Clar, com sempre hem viscut, o sigui, sempre s'ha vist així, doncs no ho trobem estrany. Però potser també, no sé, o sigui, hi ha persones i persones, però el millor també és que tenen més caràcter, no? Per fer o no. Però per no, fer, no té res que ve. Una xica també, o sigui, pot tenir, sí, no, també mucho caràcter. Hi ha noies, però no sé. No sé, això. Però el que deien, si per exemple a la universitat hi ha més noies que no, hi ha nois en algunes carreres, posar d'exemple del periodisme, com és que a mesura que avancem i ens anem apropant a càrrecs d'alta responsabilitat, només hi ha homes? Què vol dir? Que totes aquelles noies que havien estudiat són pitjors, realment? No, que no poden dirigir res? No, perquè jo són crec iguals, que, jo crec que creuen també que aquest treball que és més difícil és, sí, per ells, perquè com es creuen superiors... No, tampoc llavors és que sigui més difícil. També no, que... a veure... que és més responsable. Clar, més, sí, però... sí. Però, per exemple, ser president. Sí. Presidents només hi ha homes o polítics. Sí, això també. Hi ha molt pocs que siguin dones. O sigui, jo crec que les dones també estan capacitades per fer aquest càrrec, però com estem aquí ara amb això, no sé. Clar, és que encara no hem sortit de la societat machista. Encara i, i la família pot tenir alguna cosa a veure en què les homes no puguin accedir a llocs d'alta responsabilitat, al tema fills? Creieu? Mm. Que el fet d'encarregar-se dels fills els faci doncs haver de renunciar sovint, sí, a llocs, sí, d'alta responsabilitat, però, o a continuar, sí, promocionant-se, sí, la seva feina. Però potser, sí, no és que tampoc és que no és que això li impedeixi, sinó que la societat encara té pensat que una dona no pot fer això perquè s'ha de quedar a cuidar dels fills i això, i saps? Home, hi ha moltes dones que deixen el seu treball per cuidar els seus fills. I encara que el seu treball els agradi tot, el deixen. Ho deixen. Clar, home, si els agrada cuidar els fills, tampoc clar, podem dir clar, res. Perquè també és que li agrada, escollir, o sigui, no, perquè... li obliga a deixar-ho. Però, no, ja. Però igualment, la mare sempre és la que està més amb els fills, però a part de que, perquè te'l pareixes, ja. Doncs és la persona més, més pròxima, no, però clar, amb el teu pare ets la mare. Qui t'ha cuidat sempre més des de petit és ta és mare. Mare. És la mare. En tots els casos és igual? Sí. Sense, home, menysprear els pares, perquè estic convençuda que els vostres no, pares sí, són grans, sí, persones, sí, sí, sí, i treballadors i també ajuden a portar la família endavant. Jo crec que el problema potser és que tant la tasca aquesta de portar els diners a la família com de pujar els fills hauria de ser encara més compartida, no? Sí. Sí. El pare poder estar, sí, més amb els fills, que estic convençuda que hi ha pares que els hagués agradat molt més compartir coses amb vosaltres, amb els més clar, joves, sí, amb els, sí, seus fills, no dubteu. Sí, sí. També això, quan una dona està embarassada, hi ha no sé quantes setmanes després del part, crec, perquè estiguis amb el fill. De baixa maternal. Sí. I el pare crec que en té menys. I també s'estava fent una campanya o una cosa així, doncs perquè el pare tingués també més setmanes. Perquè, clar, diuen machisme i tot això, de que el pare està menys amb els fills. Doncs clar, doncs que li deixin tantes setmanes com a la mare està mal amb el seu però fill. Però tampoc això, perquè si no, ningú aniria a treballar. No, però... La mare també no té molt perquè es té que recuperar. Clar, o sigui, ella és la que li home, ha tingut... Clar, però clar, el pare té tant dret d'estar amb el fill com la mare. Home, sí, això sí, però que la mare i també... I si les combinéssim les setmanes? Si quan la mare acabés aquella clar baixa maternal pogués accedir al pare, la baixa pare paternal, sí, sí que i es combinessin. Fer. Aquí ja seria millor, llavors no, sí, no es quedaria ningú sense treballar, no? No, com no tindríem que recorrer a l'abuela. També, no? La pobra àvia. Sí. Que això també és un tema que per això també hi ha menys dones a càrrecs d'aquests, perquè quan les, o sea, no les fitxen perquè quan es quedin embarassades hauran de tenir les vacances aquestes. És un problema per l'empresa, no? També. I, clar, sí, i després o les despedeixen quan toca o no les fitxen directament perquè pensen que hauran de cobrir un altre, un lloc. Sí, això també pensa molt en això. Llavors, tot això que m'esteu dient, creieu que quan vosaltres arribeu ja no hi serà, que s'haurà acabat? No, i tant. Jo crec que encara hi serà. Sí? Sí. I com penseu lluitar? Costarà, eh, això? Ah, jo faré, doncs, home, primer, perquè si no això... Fent campanyes. O no sé. Sí, fent algun, no sé, alguna proposta aquesta. I sí, veus que t'estan fent això, de que... Teniu clar vosaltres que voleu arribar lluny, allò que us dediqueu. Sí, sí, això sí. Sí, sí. Doncs aquest és l'esperit. Jo suposo que amb això ja podreu arribar força lluny i aconseguir moltes coses i així doncs treure'ns una mica, sobretot a vosaltres, els més joves, treure's una mica aquest paper que a vegades us adjudiquen, no?, de mancats de valors i que no us preocupeu per la igualtat i pel vostre futur. Jo crec que amb noies com les que estan avui aquí, el futur, no sé si de la igualtat, però en general de la societat, jo crec que està prou ben assegurat, eh? Sí, sí. Doncs moltes gràcies a la Noelia, a la Maria, a la Natàlia i a la Lorena per haver compartit aquesta tertúlia amb nosaltres. Us esperem ben aviat, noies. Vale, igualment, adéu. Volem sentir la teva veu. Escriu-nos a lesfillesdelilith@gmail.com. A Les Filles de Lilith parlem de salut. Arriba l'hora de parlar de salut, com acaben de sentir, i sabien vostès que 3 de cada 10 nounats que neixen aquí a l'estat espanyol són fruit de tècniques d'inseminació artificial? Prova de que estem avançant molt en aquest àmbit és l'existència de les clíniques de l'Institut Valencià d'Infertilitat arreu del país. De fet, aquí a Barcelona en tenim una i a l'altre costat del telèfon està esperant-nos el seu director general. Hola i benvingut, doctor Agustí Ballesteros. Bona nit. Bé, doctor, si li sembla, començarem per situar els oients i les oients sobre l'Institut Valencià d'Infertilitat. Suposo que el nom ja diu molt, però a mi m'agradaria que ens donés més detalls sobre l'objectiu i la funció principal de l'IBI. Pues el IBI és una institució ja que compta en una llarga trajectòria de més de 15 anys, dedicada en exclusiva al tractament de la fertilitat o dedicada a ajudar a aquelles parelles que busquen solucionar els seus problemes de fertilitat. I des de quan existeix el Centre IBI a Barcelona, doctor? Pues nosaltres obrirem les portes aquí a Barcelona en octubre del 2004. I una parella o una dona que decideix doncs, intentar o començar a sotmetre's a un tractament de fertilitat, quin és el primer pas que ha de fer, per exemple, per dirigir-se a l'IBI? Pues el primer pas, lògicament, seria, pues, bueno, tindré un historial de problemes per a quedar-se embarassada, la parella, que en una parella relativament jove, diríem que per sota dels 35 anys, pues seria un any d'intens de relacions sense embaràs. Ja en l'edat pues, comença a haver més problemes i més incidència d'infertilitat i, per tant, pues, bueno, quan més major és l'edat de la dona, en aquest cas, s'aconsellaria pues, que no se demorara inclús tant de temps el consultar un centre d'especialitat. Per sobre dels 40 anys jo no deixaria més allà de 6 mesos abans de consultar. És cert, doctor, que cada vegada hi ha més la sensació doncs, que les dones es sotmeten a tractaments de fertilitat. Això només té a veure amb l'augment, diguem, de l'edat mitjana en la que les dones decideixen ser mares o hi ha altres factors que també estan influint en aquest augment de, doncs, de les dones que acudeixen a sotmetre's a tractaments de fertilitat? Jo crec que hi ha dos factors claus en aquest tema i és de l'augment de la incidència del boom del tractament de fertilitat, que serien el més important de tots per a mi seria l'augment de l'edat en el que les parelles comencen a buscar embaràs. Cada vegada més les parelles se casen més tard, esperen a tindre pues, faena i estabilitat econòmica abans de pensar en tindre família. I, per tant, pues, bueno, pues, això fa que cada vegada pues, augmenten els problemes per a tindre família conforme augmenta l'edat de la dona. Això és el gran problema, jo crec, que avui en dia. A més, per una altra banda, també pues, visquem en una societat en la cual pues la contaminación, el tipo de alimentación, el estrés cada vegada, pues eso fa que la afectación del semen es ya, pues, digamos, mermada, les condició del semen i també augmenta la incidència d'infertilitat masculina per aquests motius. O sigui que això que hem sentit alguna vegada en alguna enquesta i algun estudi que diu que la qualitat del semen ha baixat, és cert, no? Bueno, és cert que al llarg dels anys pues, la mitja d'espermatozoides en l'home pues, va baixant progressivament, però tampoc d'una forma alarmant com per a pensar que el problema seria dramàtic. Jo crec que sí que en casos aïllats l'afectació és més dràstica i per tant bueno, van a requerir pues, tractaments de fertilitat, però en la majoria de casos no fan falta nivells excessius per aconseguir l'embaràs per sobre de 20 milions d'espermatozoides per mililitro, que seria un nivell normal, pues és possible l'embaràs sense ninguna dificultat. Doctor, i biològicament parlant, quina seria l'edat ideal perquè una dona es pugui quedar embarassada? L'edat ideal, podríem dir l'edat de fertilitat ideal, estaria entre 18 i 35 anys, i se... podríem dir que seria el marge ideal per a quedar-se embarassada. També podem dir, doctor, que les tècniques de reproducció assistida han avançat molt durant els últims anys, sobretot en el camp de la investigació amb les cèl·lules mare. L'IBI també és pioner en l'aplicació i la investigació d'aquestes noves tècniques, no? Sí, efectivament. Jo crec que, afortunadament, les tècniques avancen molt. L'IBI és una clínica pionera en investigació a nivell de reproducció humana. I avui en dia podem comptar en tractaments d'un alt rendiment i una alta eficàcia, pràcticament hi ha tècniques que aconsegueixen ja embarat en un 70% d'eficàcia en un sol intent. O sigui que bueno, pues, gràcies a Déu hem avançat en eficàcia i per tant, pues, encara que hi ha un augment de la incidència de problemes de la fertilitat, pues, les solucions són cada vegada millor. També ha avançat molt en el sentit de aminorar els riscos de tractament de fertilitat com l'embaràs múltiple. L'embaràs gemelar o triple pues, se va combatint també d'una forma eficaç perquè conforme augmenta el rendiment o l'eficàcia de les tècniques pues, se van reduint el número d'embrions que van ser necessaris per aconseguir l'embaràs. I també des de l'IBI sabem que oferiu la possibilitat, ofereixen la possibilitat de que les dones puguin congelar els seus òvuls. I aquesta és una tècnica que considerem molt útil i que vostès, a més, apliquen a dones, per exemple, amb càncer de mama, que se les diagnostica i abans que convencin doncs, a anar a radiació i administrar-li el que seria doncs, la quimioteràpia, elles tenen la possibilitat de guardar i congelar aquests òvuls, no? Correcte, sí. Diguem que les tècniques de fertilitat han aconseguit que avancen tant que ja la seva aplicació ja traspassa la barrera dels problemes de fertilitat per a preservar, el que diguem preservació de la fertilitat, que serien els casos de dones en càncer, que van a sotmetre's a tractaments agressius com la quimioteràpia, sobretot en el càncer de mama, en el que la quimioteràpia necessària per a tractar el càncer de mama va acabar afectant a la funció de l'ovari en la majoria de casos i ha aconseguit la curació d'aquesta dona, però evidentment a costa de deixar la menopàusica. I, per tant, si no se té la precaució de... preservar òvuls o ovaris en aquests casos, pues, després de superar el càncer, pues, no tindrien ninguna opció per a ser mares en el seu propi material genètic. Doncs moltíssimes gràcies per atendre els micròfons de les filles de l'IC, doctor Agustín Ballestero. Gràcies a vosaltres. Esteu escoltant Les filles de Lilith. L'Anna Pitar, que ens obre la clau de l'armari. Ha arribat el moment més fashion de les filles de Lilith i per això aquí ens acompanya l'estudi l'Anna Pitarch. Hola, Anna, què tal? Hola, Laura. Bé, avui ens portes un nou concepte, no? Fins ara sempre dèiem customitzar. Sí. És el que ens agradava aquí al programa, però avui portes una altra paraula o frase, en aquest cas, més fashion, no? Do it yourself. Sí, aquesta és la nova excepció. Ja saps que aquí, a la moda i en realitat al món del consumisme, tot canvia molt ràpid. Tot és trendy, tot és fashion, sí. Cool. Tot sí. Molt anglès, per cert, no? Tot molt anglès perquè tu ho fiques al Google i et surtin 50.000 pàgines de les quals no entens res més que les paraules en anglès. O sigui que la cosa és crear termes que tots puguem entendre, entre cometes. O sigui, això del do it yourself, hem dit que és un sinònim més o menys de customitzar, no? Sí, el do it yourself vindria a ser, en cristià, fes-t'ho tu. Tu mateix, a casa, no? Estalvia. Estalvia, sí. Llavors, això, tant els blogs de moda com a internet, n'hi ha com un fenomen de que ara tothom penja allí els seus blogs i com ara tothom comunica, penja allí els blogs les seues creacions. A les xarxes socials, no? Està de moda això de fes-ho tu mateix. Sí, llavors, aquí anem a empapar-nos d'aquesta nova tendència. Hem fet una selecció de les millors receptes del do-it-yourself, potser, de mans de l'Anna. A més que ara és el moment idoni perquè és quan ja està ja final de rebaixes, que està tot tiradíssim de preu, que sí, t'has de llançar sobre una muntanya de roba, però escolta, després quan surts amb la teva samarreta que t'ha costat 1,50 €, surts la més contenta de tota la tenda. I tant, això és tota una fita. Doncs en aquest, sembla si comencem per donar aquestes primeres receptes per fer les coses nosaltres mateixos a casa? Doncs bé, perfecte. Comencem, si vols, per les samarretes, que són una cosa, les samarretes bàsiques, que són una cosa molt, molt fàcil de customitzar i d'arreglar-te-les al teu propi estil. A més, ara que es porten tot el que sigui lluentons brillantets, que si tatxes, totes aquestes coses, o sigui que ho tenim bastant per la mà, això de fer d'una camiseta bàsica una samarreta especial. O sigui, anem a la botiga de vetes i fils més propera, ens fem de tatxes, de fils, de puntilletes, del que sigui, per després anar cosint, no? Sí, a veure, primera proposta que jo faig. Seria agafar una samarreta bàsica normal i després fer una samarreta, com diríem així, això com tot va de màrqueting, una samarreta joia. Samarreta joia, o sigui, aquí em sona que hem d'enganxar lluentons. Aquí podem enganxar o lluentons o fins i tot sense fer servir ninguna agulla, agafar peces d'estràs o brillantets i amb una cola especial per a teixits anar enganxant. Ah, o sigui, aquí no cal ni fil ni agulla, eh? No, només et tens que assegurar de que això de que siga una cola especial per a teixits, perquè després no ho fiques a la rentadora i surt d'allí... Disparat tot. Sí, el resort dels pirates, allí vinga els juguetons per allí sols, no. Té que ser una cola especial. I anar enganxant amb cura de no quedar-te tu enganxada allà a la samarreta, que també és un error molt típic. Tenir una mica de traça no estaria malament, no? Sí. Anar amb una mica de cura. I després la gràcia és que fiques brillantets de diferents tamanys, perquè així doncs dona com més dinamisme a la samarreta. Pots començar a ficar-les per la zona del muscle i després anar baixant i fas així com onades. Això ja depèn de la creativitat i dels gustos de cadascú. D'aleshores i de la traça, no? Potser que comencem amb dibuixets petits, mica en mica, i si veiem, escolta, que se'ns dona bé, això del do it yourself, doncs endavant. Podem posar més cosetes a les samarretes, Anna? Clar, després podem ficar cadenes, per exemple, que també es porta molt aquesta tendència com així punk, rock, doncs cosir-les directament a la samarreta o fins i tot, ara que es porten tant les muscleres, fer-nos amb unes muscleres, no cal ni que les cosim a la samarreta si no volem, això ens enganxem a la tira del sostenidor, com feien antigament, i res, cosim les cadenes a les muscleres i si penses una mica per els extrems, que caiguin així sobre el braç, doncs millor. I la gràcia també està en que siguin o de diferents colors, diferents acabats, mate i brillo, o que siguin de diferents eslabons de diferents maneres. O sigui, look disco fashion, no? Sí. Una mica. Una mica així de festa, de festa. Hi ha alguna altra peça de roba que puguem fer nosaltres mateixos, donar-li un toc especial? Una altra cosa que també es customitza molt a les webs, a part de les samarretes, són les mitges. Ui, però com customitzes unes mitges? Uf, doncs... Pues, n'hi ha a internet... Sí, sí, a la xarxa hi ha moltes possibilitats. Fins i tot algunes que dius... vale, després com te les treus? Perquè... M'estàs espantant, Anna. No, però gent molt habilidosa que sí. Fa com... No sé, cus peces grans de brillants o com si fossin, uh-huh. com si fossin agulles aquestes passadores sí. A les mitges sense carregar-se-les, eh? Déu-n'hi-do, quina traça. Això ja hem d'estar entrenats o comprar-nos com 10 parells de mitges per anar provant. Sí, perquè, escolta... sí, sí. El primer és agafar mitges que tinguem per casa i anar fent prova. Millor si són aquestes que jo, per exemple, guardé algunes que tenen un foradet o una carrera, sí. Però això quan fa molt de fred per ficar-te sota els texans, uh-huh. doncs aquestes són bones per a començar a fer proves. Aquestes són les ideals. I què fem amb les mitges, Anna? Dóna'ns idees. Doncs una tendència és així també seguint el rotllo punk i grunge, que ara és com ha passat de lo més alternatiu a ser lo més trendy, doncs és les mitges amb forats. O sigui, amb tomàquets. Sí. Això que diuen a les mares quan són petites, nena, que et faràs un tomàquet a la mitja. Sí, doncs ara... Ara no ens poden renyar. No, ara la nena anirà... A la moda, total. De portada del Vogue, escolta. Doncs això és molt fàcil de fer. Només tens que fer-li un forat amb una agulla i... Uh-huh. estirar el teixit de les mitges. No, sí, sí, fer un forat a la mitja, això és fàcil. Fins aquí crec que podem arribar, no? Bé, aquesta és la pràctica número 1. Pràctica, i la segona? Pràctica número 2. Aquesta ja és un poc més sofisticada. Però, bueno, es pot fer. A veure. Tenim que agafar unes mitges que no siguin molt opaques, tampoc que no siguin uh-huh. molt gruixudes. Això que es deixa veure un poc la cama. I de color negre. Uh-huh. Després, baixar a la merceria i fer-nos amb roba d'aquesta de puntilla, saps? Sí, que sí. Venen trossos com de puntilla. Sí, sí. I si és així en dibuixets, millor, que tinga... Normalment tenen o flors, o fulles, o motius així... Sí, una mica silvestres. Sí. Camperols. Doncs anar retallant aquestes peces, no falta que et fiques allí tota la peça, uh-huh. seguida, sinó que tinguin un poc de gràcia, i anar... posant les peces que anem retallant a sobre de les mitges amb una certa gràcia. I es tracta doncs d'anar cosint aquestes peces a les mitges. Ah, o sigui, d'anar cosint aquestes puntilletes a les mitges, sí, no? Sí, el truc és amb les mitges posades, eh? I a poder ser sense... Sense punxar-se la cama. Sí, sense punxar-se la cama. Seria una gran idea i una gran fita no punxar-se la cama, no? Per això tens que tenir una mica de pràctica, sí. Mm. I anar cosint aquestes peces que hem retallat prèviament. I la veritat és que l'efecte, jo ho he vist a un blog, ahir... Tu ja has vist la prova jo, i l'exemple, sí. No? Sí. Ja m'estranyava a mi que no. I no, quedava molt bé, eh? A la noia li quedava molt maco. Doncs escolta, les més agosarades que ho provin i que ens diguin què tal, no, Anna? Mm. Fem-ho així. A la noia, sí, després... Estava l'altra versió, que és amb unes mitges transparents i les floretes o els detalls que cadascuna vulgui, amb un color cru o blanc o tons d'aquests més clarets i més primaverals, ara que s'acosta. A mi m'agrada més, per això, Anna, això d'agafar tisores i començar a fer forats als pantalons, a les samarretes, on sigui, no? Que clar, també es porta molt. Sí, aquesta... La tendència d'Stroyer és, escolta... Tendència total. Això és el que més es porta ara, eh? Sí, i a més el més fàcil de fer. O sigui que això sempre és un recurs que nosaltres tenim a mà, per si alguna està avorrida, doncs sempre pot agafar les tisores. I que el que podem fer, doncs agafar uns leggings que tinguem, que estan això, que si els llancem, que si no els llancem a les escombreries, doncs abans de llançar-los fem la prova. Escolta, no, i els passem unes tisores. A veure, què passa? Mai està de més. Doncs idees del do-it-yourself de l'Anna, customitzat, també en diem aquí. O, escolta, fes-t'ho tu a casa, que sempre va bé. En Cristià, que tothom ens entengui, perquè això del do-it-yourself, doncs està molt bé això per buscar-lo a Google i després fitxar idees, però... Però ens agraden més les coses de casa, clar. Que per això tenim una llengua i un diccionari ben macos, també, per anar traduint. Bé, Anna, doncs t'esperem la setmana que ve, amb noves idees, com sempre. Molt bé, adeu, Laura. Tell me. take the baby steps till I'm full grown, full grown. Fairy tales don't always have a happy ending, do they? And I foresee the dark ahead if I stay. Volem sentir la teva veu. Escriu-nos a lesfillesdelilith@gmail.com. Fem una volta per la història en femení. Bé, ha arribat el moment de conèixer més de prop algunes catalanes que han fet història i per això aquí al meu costat m'acompanya l'Esther Bizuete. Què tal, Esther? Hola, Laura. Avui ens portes a una dona que fa poquet va ser notícia, desgraciadament, per la seva mort, però potser ha passat a la història per la seva música, no? I una habilitat molt especial que tenia amb un instrument concret. Home, sí, avui us parlaré de l'Alicia de la Rocha, crec que tots la reconeixereu, ja que desgraciadament, doncs, va estar d'actualitat fa relativament poc, ja que va morir el passat setembre d'aquest passat any. I què ens expliques d'Alicia de la Rocha? Com va ser els seus inicis abans de passar a la història com aquesta gran pianista, com avui la recordem? Bé, doncs crec que és molt important i he considerat que avui l'havíem de portar i conèixer més sobre aquesta senyora, perquè bé, sempre havíem portat gent de tots els àmbits i crec que la música encara no l'havíem tocat. Així que bé, avui us parlaré d'aquesta barcelonina, que va néixer el 1923 i que va començar a tocar el piano des de ben petita. Als 3 anys ella ja va començar a instruir-se en aquest art, no, de la música. Va ser, bueno, el que la va animar a dedicar-se al piano va ser l'important pianista Frank Marshall, que la va introduir a la prestigiosa Acadèmia Granados. És a dir, com, perdona, Esther, que t'interrompi, com sempre que parlem alguna dona d'aquesta època que ha fet història, va tenir la sort de poder-se desenvolupar en un ambient intel·lectual i en un ambient, diguem, una mica progressista, per què no dir-ho. Home, sí, la veritat és que sí, que clar, tot l'entorn a ella, tant els seus pares, que també estaven dedicats a la música, com tota aquesta gent que la rodejava de grans artistes, doncs sí que van propiciar que ella es pogués desenvolupar i formar en un ambient, doncs, de bona família, de bona família. Què més? Bé, allà va coincidir amb diferents pianistes i ja des de ben petita vam veure que destacava. De fet, amb només 6 anys va fer el seu primer concert a l'Exposició Universal de Barcelona del 1929. Estem parlant de nena prodigi, no? Podríem dir, Esther. Home, sí, perquè s'ha parlat molt de Mozart, ha sigut una figura molt reconeguda, però crec que Alicia la Rocha va ser una prodigi també, a més dona, i que no s'ha donat el reconeixement que mereixia. Per això hem volgut portar-la avui aquí. Aleshores, després d'aquests 6 anys, aquest debut, crec que amb una edat bastant curta, com va seguir la carrera de l'Alicia? Doncs pocs anyets després, quan ella en va fer 11, va participar al seu primer concert oficial, ella sola, amb l'Orquestra Simfònica de Madrid. Sí, a partir d'aquí va anar succeint-se diferents concerts i fins que el 1954 va fer una gira pels Estats Units, ahir va tocar amb l'Orquestra Filarmònica de Los Angeles i a partir d'aquí la seva fama es va disparar i ja va començar a ser una pianista molt reconeguda arreu del món. Carrera meteòrica, no?, la de l'Alicia de la Rocha. Molt, la veritat és que tot i que, bé, com me sol dir, ella no ha sigut profeta a la seva terra, fora d'aquí era molt reconeguda i la veritat és que era una dona de gran prestigi. De fet, tots els premis que ella va guanyar, doncs, ho avala, no? És una persona que té 4 Grammys, també va rebre el Premi Príncep d'Astúries de les Arts, entre altres premis molt importants del govern francès, també va rebre molts premis i va ser una persona molt reconeguda. O sigui, que és d'aquelles dones que han passat a la història, però que en vida també han gaudit d'aquest reconeixement, podríem dir, en el cas de l'Alicia de la Rocha. Sí, no potser tant com ella hagués merescut, però sí, la veritat és que va ser una dona que se la va reconèixer molt. Però era molt discreta, d'altra banda. No li agradava gaire aquest reconeixement públic, no? No, la veritat és que no. Ella era molt discreta tant amb la seva vida personal com professional. Ella sentia la música i li encantava la música. Per ella, l'únic que volia era tocar el piano. Aquest reconeixement, doncs, era un fet col·lateral que venia de la seva carrera, però tampoc... I del seu talent, clar. Clar. Però ella tampoc, no sé, no es regodejava gaire en aquest reconeixement. Uh-huh. Esther, d'altra banda, què sabem de la seva vida personal? Bé, la veritat és que sabem ben poc. Es va casar amb el pianista Juan Torra, que va morir l'any 82, i van tenir dos fills. Es va quedar tot en família, no? Els fills, sí, la sabem si algú és pianista, com a mínim, amants de la música, segur, sí, no? Sí, no, tots els fills es dediquen al món de la música, i de fet, bé, ella ja en els últims anys, quan va morir Frank Marshall, uh-huh, va ocupar el seu lloc com a directora de l'Acadèmia Marshall i va continuar aquesta tasca com a docent i els seus fills l'han intentat continuar després de la seva mort per conservar el que és el llegat de la seva mare. Va morir amb 86 anys, vull dir que va viure una vida llarga i amb bona experiència, no? Sí, la veritat és que sí, a part una vida, com ja han dit, van començar els 3 anys completament dedicada a la música. Doncs fins aquí, si et sembla, Esther, la vida de l'Alícia de la Rocha, aquesta gran pianista que ha passat a la història i que sempre la recordarem per la seva música. Fins aviat, Esther. Fins aviat, Laura. Ràdio Cornellà, xarxa Com Ràdio. Fins aquí el programa de les filles de Lilith d'avui, un programa especial perquè és el programa després de rebre la menció especial als premis del Consell Municipal de Benestar Social. Com deia abans, a l'inici també d'aquest programa, doncs tota una injecció d'adrenalina que ens permet continuar amb molta il·lusió i amb les mateixes ganes que fins ara. Des d'aquí, una abraçada molt forta de l'equip que fa possible aquest programa, el Samuel Castro, el control tècnic, l'Anna Pitarch, l'Esther Bizuete, el Guillem Riera i qui us parla, la Laura Flores. Fins sempre. Something that it reminds me, was it all that easy to just put up?